ข้อ20เพราะเหตุไรพระอรหันต์จึงไม่ทำลายชีวิตเสียคำตอบชัดเจนอยู่แล้วในคำของพระสารีบุตรคือท่านไม่ได้ยินดีต่อความตายหรือต่อชีวิตเพียงแต่คอยเวลาอยู่เท่านั้นเมื่อใดก็เมื่อนั้นท่านไม่รักและไม่ชังชีวิตทั้งของท่านเองและของผู้อื่นคัมภีร์พระพุทธศาสนาในอรรถกถาธรรมบทกล่าวถึงผู้ที่ไม่กลัวตายไว้สี่จำพวกคือม้าอาชาในโคอาชาในช้างอาชาในและพระขี่นาศพคือพระอรหันต์ท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งสามจำพวกนั้นมีความทะนงตนมากจึงไม่กลัวตายส่วนพระอรหันต์ไม่กลัวตายเพราะไม่มีอัสมิมานะหรือความทะนงตนและวางเฉยในสังขารได้แล้วปลงได้แล้วอย่างแน่นอนมองเห็นความเป็นอยู่และความตายในราคาเดียวกันหรือมีค่าเท่ากันอันที่จริงคนที่ทำลายชีวิตตนเองหรือฆ่าตัวตายนั้นจะไม่รักตนก็หาไม่แต่เพราะรักตนนั่นเองจึงไม่สามารถทนดูชีวิตตนได้รับทุกข์ทรมานเช่นนั้นใครบ้างที่มีความสุขแล้วฆ่าตัวตายคนที่มีความสุขล้วนแต่หวงแหนชีวิตและติดสุขกลัวความสุขเช่นนั้นจะพรากไปจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะคุ้มครองป้องกันความสุขนั้นไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คนที่มีความทุกข์ในชีวิตและรักชีวิตหรือรักตนต่างหากเล่าที่ฆ่าตัวตายคนอื่นที่ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันทำไมเราจึงไม่ไปฆ่าเขาเป็นเพราะเราไม่รักและไม่ชังเขาใช่หรือไม่เมื่อตนมีความทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วจึงฆ่าตนเสียด้วยหวังว่าความตายจะทำให้ตนพ้นทุกข์และมีความสุขกว่าในภายหน้าเป็นเรื่องประหลาดที่คนซึ่งอยู่ในอาชีพและสภาพชีวิตที่ไม่น่าจะฆ่าตัวตายมากแต่กลับฆ่าตัวตายมากกว่าคนประเภทอื่นนั่นคือพวกแพทย์ที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียแพทย์ฆ่าตัวตายแล้วตายมากกว่าประชากรทั่วไปถึง3เท่าสาเหตุการตายของแพทย์ร้อยละ6เกิดจากการฆ่าตัวตายแพทย์หญิงฆ่าตัวตายมากกว่าแพทย์ชายถึง3เท่าในอังกฤษแพทย์ป่วยทางจิตกันมากปรากฏผลออกมาทางตรงคือเป็นโรคจิตหรือทางอ้อมเช่นการติดยาติดเหล้าแพทย์ตายเพราะตับแข็งมากกว่าประชากรทั่วไปถึง3เท่าพัญญาแพทย์เช่นเดียวกับพัญญานักบัญชีฆ่าตัวตายมากถึง5เท่าลูกของแพทย์เจ็บป่วยทางจิตเวชมากกว่าลูกชาวบ้านในประเทศไทยไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าเราก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าต่างประเทศชีวิตแพทย์ในด้านดีก็มีอยู่เช่นแพทย์อาวุโสหลายท่านมีชีวิตที่เป็นสุขสงบเป็นแบบอย่างที่ดีงามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นความดีที่ได้รับการทดสอบแล้วด้วยการเวลาดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าการพัฒนาชีวิตด้วยการเรียนแพทย์นั้นถูกหรือผิดความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตแพทย์จำนวนมากนั้นเกิดจากอะไรทำไมแพทย์บางคนจึงตั้งตนอยู่ในความดีมีสุขได้พูดถึงการฆ่าตัวตายทำให้ระลึกถึงเอกสารชิ้นหนึ่งซึ่งแปลบันทึกไว้เมื่อปี2515แปลมาจากหนังสือพิมพ์ The Illustrated Weekly of Indiaประจำวันที่13กุมภาพันธ์2515เขียนโดยนายบุษปาสันดาเวลานั้นข้าพเจ้าอยู่ที่บานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอินเดียนายบุษปาได้ให้ชื่อบทความของเขาว่า The Suicide หรือการฆ่าตัวตายมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้การฆ่าตัวตายไม่เพียงแต่เป็นโศกนาฏกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นปัญหาสังคมด้วยเป็นอาการหนึ่งแห่งสังคมพิการคนที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดอยู่ในระหว่างอายุ 15-50 ปีนักสังคมวิทยา ยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและศาสนากับการฆ่าตัวตายคือยังไม่พบคนในอาชีพและศาสนาใดฆ่าตัวตายมากที่สุดหนังสือพิมพ์ Who Study ซึ่งพิมพ์เมื่อปีคริสตศักราช1968เรื่อง Prevention of Suicide หรือการป้องกันการฆ่าตัวตายได้กล่าวไว้ว่าการฆ่าตัวตายนั้นมีถึง 1,000 รายต่อวันนี่หมายถึงทั่วโลกเฉพาะในอเมริกาแห่งเดียวมีคนฆ่าตัวตายทุกๆ20นาทีประเทศที่มีคนฆ่าตัวตายเป็นที่หนึ่งในโลกคือฮังการีรองลงมาเป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียอิตาลีมีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยที่สุดในประเทศต่างๆส่วนมากชายฆ่าตัวตายมากกว่าหญิงในอินเดียก็เหมือนกันยกเว้นแคว้นอันตรประเทศและกุชราตแล้วนอกนั้นชายฆ่าตัวตายมากกว่าหญิงในระหว่างปี1964ถึง1968สถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ต่อประชากร 100,000 คนมาเป็น 7.6 คิดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 33% ในปีคริสตศักราช1968AP Chief Minister ประกาศในสภาว่าคิดเฉลี่ยแล้วประชาชนชาวอินเดียฆ่าตัวตายวันละ8คนประเทศอื่นๆประมาณ21ประเทศมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงกว่าอินเดียอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่าอินเดียไม่ได้ถือเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมเลยในปีคริสตศักราช1967แคว้นเบงกอลตะวันออกมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดคือ 16.77% แคว้นทมิฬนาคูเป็นที่สองต่อมาเป็นอุตรประเทศอันตรประเทศและคุชราชแต่เมื่อคิดอัตราทั่วประเทศแล้วมีการฆ่าตัวตายเพียง 3.82% เท่านั้นอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือชาวชนบทแทนที่จะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงตามที่เข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นนครบอมเบย์ซึ่งมีอัตราฆ่าตัวตายมากที่สุดคือมีคนพยายามฆ่าตัวตาย50คนใน 100,000 คนแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ตามที่กล่าวนี้ตามรายงานของดร.ภกาเดียจิตแพทย์แห่งบอมเบย์การกระโดดน้ำตายเป็นวิธีธรรมดาที่ใช้มากที่สุดในอินเดียรองลงมาคือเผาตัวเองโดยวิธีเอาน้ำมันก๊าซรดตัวผูกคอตายกินยาพิษกระโดดให้รถไฟทับกระโดดลงจากรถไฟที่ใช้อาวุธประหารตนเองค่อนข้างจะหายากเดือนที่คนฆ่าตัวตายมากที่สุดคือเดือนเมษายนพฤษภาคมผู้ชำนาญการกล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะระยะนี้คนขี้เกียจและอากาศร้อนเรื่องนี้เป็นเหมือนกันทุกประเทศแรงกระตุ้นที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าตัวตายนั้นคือการแสวงหาความปลอดภัยการแก้แค้นและความรู้สึกผิดศาสตราจารย์บีบีเสถีหัวหน้าคณะจิตแพทย์แห่ง Medical College เมืองลัคนาให้บัญชีสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายไว้4ประการคือ 1. ไม่ได้รับตำแหน่งอันมีเกียรติในสังคม 2. บ้านแตกสแลกขาด 3. ขาดความมั่นคงปลอดภัย 4. ไม่สามารถเผชิญหน้ากับความจริงในชีวิตประจำวันได้คณะกรรมการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายในแคว้นคุชราชได้ให้สาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายไว้5กลุ่มด้วยกันคือ 1. พวกป่วยเรื้อรังหรือ prolonged illness ทุพพลภาพ physical handicap นอนไม่หลับ insomnia 2. พวกเป็นโรคจิตหรือ mental illness 3. มีปัญหาทางสังคมเช่นความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมความไม่สงบสุขในครอบครัวการแตกร้าวในหมู่ญาติความผิดหวังในความรักและการตั้งครรภ์โดยไม่มีฝ่ายชายรับผิดชอบ 4. ปัญหาทางเศรษฐกิจหนี้สิน 5กรณีอื่นๆนอกจากที่กล่าวแล้วการฆ่าตัวตายของคนมีชื่อเสียงการฆ่าตัวตายไม่เพียงแต่เป็นวิธีของคนจนหรือคนธรรมดาสามัญเท่านั้นแม้แต่คนมีชื่อเสียงก็นิยมทำกันมากเหมือนกันราณีปัทมินีแห่งมีวาพร้อมกับหญิงราชสตานีจำนวนนับไม่ถ้วนได้ประกอบพิธีสตรีคือการกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตายเพื่อหนีความละอายที่มีผู้บุกรุกราณีรุปพมติก็ปลงพระชนพระนางเองด้วยยาพิษเร็วๆนี้เองเออร์เนสต์เฮมมิงเวย์ได้ยิงฆ่าตัวตายเมื่ออายุ61ปีน่าประหลาดว่าบิดาของเขาก็ยิงตัวตายด้วยรีวอลเวอร์เมื่ออายุ67ปียูกิโอมิชิมะนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นก็ฆ่าตัวตายเมื่ออายุ45ปีโดยวิธีฮาราคิรีเพื่อต่อต้านสถานการณ์ทางการเมืองในญี่ปุ่นแม้ในวงการวิทยาศาสตร์ก็มีคนฆ่าตัวตายเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ปรมาณูคนหนึ่งชื่อจารอมีฮามุชผูกคอตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1971เขาเป็นผู้หนึ่งที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรมาณูอเมริกันเจริญก้าวหน้ามากเพื่อนของเขาบอกว่าเขาผูกคอตายเพราะความเสียใจที่ได้มีส่วนสร้างอาวุธอันมีภัยร้ายแรงนี้ด้วยอีกท่านหนึ่งคือโปรเฟสเซอร์ดาน่ามิทเชลซึ่งมีส่วนช่วยสร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกในสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้ยิงตัวตายในบ้านของตนเองแต่การฆ่าตัวตายที่ตื่นเต้นที่สุดได้แก่ดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของฮอลลีวูดพวกนี้ฆ่าตัวตายเพราะเหตุไรหรือเสน่ห์อันยวนใจชวนให้หลงก็ดีการประจบประแจงที่ได้รับจากทั่วทิศก็ดีไม่เป็นเครื่องชดเชยเพียงพอสำหรับความผิดหวังความวิตกกังวลความว้าเหวซึ่งพวกที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ได้รับกันอยู่การฆ่าตัวตายที่สะเทือนโลกก็คือการฆ่าตัวตายของมาริลีนมอนโรผู้ซึ่งตายด้วยยานอนหลับเกินขนาดอีกกรณีหนึ่งที่สร้างโศกนาฏกรรมสะเทือนโลกบ่อยที่สุดก็คือความรักระหว่างเพศอันไม่สมหวังจูดี้กาแลนและไดแอนบาริมอร์ลูกสาวของบิดาผู้มีชื่อเสียงคือจอห์นบาริมอร์ก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันหลายปีมาแล้วเจมส์ฟอเรสเทลเลขาธิการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกระโดดหน้าต่างตึกสูงตายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรูแมนได้สั่งให้เขาลาออกจากตำแหน่งแม้พวกหมอเองก็ไม่พ้นการฆ่าตัวตายตัวอย่างเช่นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากและเป็นเพื่อนสนิทของซิกมันฟรอยด์ก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันตามรายงานของอาจารย์บางท่านในมหาวิทยาลัยออเรกอนสหรัฐอเมริกาว่าพวกหมอฟันทนายความฆ่าตัวตายมีอัตราสูง3เท่าของพวกเสมียนพนักงานในเบื้องต้นได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตาย5ประการมาแล้วขอกล่าวเพิ่มเติมในที่นี้ว่าเราจะพบว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากอาการป่วยทางกายและทางจิตความเชื่อทั่วไปที่ว่าความจนเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งในการฆ่าตัวตายนั้นไม่เป็นความจริงเลยโดยเฉพาะในอินเดียซึ่งมีคนจนมากปัญหาทางเศรษฐกิจมาเป็นลำดับที่4การฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาทางอารมณ์และจิตพวกฆ่าตัวตายส่วนมากเป็นคนที่แต่งงานแล้วในจำนวนคนฆ่าตัวตาย 3,387 คนเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานเพียง631คนเท่านั้นคือในระหว่างปี1960ถึง1964ในจำนวนนี้ 32% ที่ฆ่าตัวตายสืบเนื่องมาจากปัญหาทางสังคมเหตุผลสำคัญที่สุดคือความล้มเหลวที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและปัญหาอันยุ่งยากระหว่างญาติพี่น้องในกลุ่มนี้หญิงฆ่าตัวตายมากกว่าชาย เกี่ยวกับการศึกษากับการฆ่าตัวตายนั้นผลปรากฏว่าคนที่ไม่รู้หนังสือฆ่าตัวตายถึง 52.5% ซึ่งทำให้นักค้นคว้าอยากจะสรุปว่าการไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และความโง่เขลานั้นไปด้วยกันได้กับการฆ่าตัวตายดังนั้นการศึกษาจึงมีส่วนช่วยให้คนปรับตัวเองได้ดีขึ้นและมีประโยชน์ต่อชีวิตมากอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็ฆ่าตัวตายมากเหมือนกันเพราะความล้มเหลวในการศึกษาหรือกลัวต่อความล้มเหลวนั้นในปี1967นักศึกษาหญิงอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน6คนกระโดดบ่อน้ำตายในแคว้นมัทราชสาเหตุเพียงสอบได้คะแนนน้อยกรณีอื่นๆยังมีอีกเช่นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกัลกัตตาได้รับใบอนุญาตให้เข้าสอบผิดพลาดไปจึงต้องเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงในการถูกสอบถามจากเจ้าหน้าที่ต่างๆก่อนจะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเขาเกรงว่าจะทำข้อสอบได้ไม่ดีและจะต้องสอบตกเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายในเย็นวันนั้นนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงการสอบการศึกษาและระดับของคะแนนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นปัญหาเรื่องแม่ผัวทารุณโหดร้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หญิงสะพ้ายต้องฆ่าตัวตายหลายรายคือบรรดาหญิงที่ฆ่าตัวตาย7คนมีปัญหาหนักใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วฆ่าตัวตาย1คนแปลว่า1ใน7มีสาเหตุมาจากแม่ผัวโดยเฉพาะในอินเดียหญิงสาวไม่น้อยกว่า 3,259 คนได้จบชีวิตตนเองในปี1969เพราะไม่สามารถทนอยู่กับแม่ผัวได้อีกต่อไปนี่ตามรายงานของตำรวจในคุชราชหญิงฆ่าตัวตายมากกว่าชายถึง2เท่าตัวในอันตรประเทศก็เหมือนกันคณะกรรมการสอบสวนคดีฆ่าตัวตายของอินเดียได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมสตรีชาวคุชราชจึงฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเองมากมายอย่างนั้นมันน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าการฆ่าตัวเองรายงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้รองอธิบดีกรมตำรวจต้องการสอบสวนด้วยตนเองเพราะสงสัยจริงๆและก็ได้พบจริงๆว่าสตรีที่ฆ่าตัวตาย 66.7% นั้นอยู่ในเกณฑ์อายุ 15-34 ปีซึ่งน่าเสียดายจริงๆคณะกรรมการสอบสวนการฆ่าตัวตายของแคว้นคุชราชประจำปี1964สรุปว่าสตรีเหล่านี้จะต้องตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์พิเศษอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเหตุการณ์เหล่านี้ได้แก่การแต่งงานระหว่างวรรณะหรือเอนด็อกกามีสินสอดหรือดาวรี่การแต่งงานตั้งแต่ยาวหรือชายแมริชรวมทั้งการขาดการศึกษามีปมด้อยทางสังคมและปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเช่นหนี้สินเป็นต้นด้วยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการร้องขอความช่วยเหลือและไม่ได้รับความช่วยเหลือเขาไม่สามารถทนภาระอันหนักอึ้งนั้นได้อีกต่อไปความจริงพวกจิตแพทย์นักจิตวิทยาพวกทำงานด้านสังคมสงเคราะห์น่าจะร่วมมือกันช่วยเหลือคนพวกนี้ควรจัดทำเป็นองค์การเพื่อช่วยเหลือคนพวกนี้แทนที่จะปล่อยไว้เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลบริการเรื่องยาให้ทั่วถึงส่วนทางโรงพยาบาลโรคจิตและคลินิกของจิตแพทย์ก็ควรจัดให้ดีขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าบัดนี้ทั่วอินเดียมีจิตแพทย์ประมาณ200คนเท่านั้นประชากรอินเดียมีประมาณ500ถึง600ล้านคนจะเห็นว่าไม่เพียงพอเลยเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2515หรือคริสตศักราช1972นักศึกษาหญิงชาวอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยบานารัส แผนกฟาร์มาซีปีที่3ได้ฆ่าตัวตายที่หอพักหญิงโดยวิธีผูกคอตายแต่ทราบว่าไม่ตายจึงใช้กระแสไฟฟ้าฆ่าตัวตายโดยวิธีเอาสายไฟอมเข้าไปในปากและถึงแก่ความตายโดยวิธีนั้นกระแสข่าวจากนักศึกษาผู้เป็นเพื่อนของเธอว่าสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายนี้มาจากความน้อยใจที่อาจารย์ปาสมุดรายงานของเธอทั้งที่เธอตั้งใจทำอย่างดีแล้วและทราบว่าเธอไม่ค่อยถูกกับอาจารย์คนนี้นักต่อมาได้รับข่าวเพิ่มเติมว่าเธอมีท้อง2 เดือนกับนักศึกษาชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ทางแคว้นมัทธราชต่อมาเธอได้ทราบข่าวว่านักศึกษาชายคู่รักของเธอได้แต่งงานกับหญิงอื่นเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยวิธีดังกล่าวแล้วรู้สึกว่ากรณีหลังจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่าหมายเหตุข้อความช่วงหลังนี้เป็นส่วนที่ผู้เขียนบันทึกเพิ่มเติมเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยบานาราสซึ่งเวลานั้นผู้เขียนอยู่ที่นั่นด้วย